İklim için. Paris Zirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Merhaba, 94.9 Açık Radyo İklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Bu hafta Muğla'daydık. Muğla ilinde hali hazırda 3 adet kömürlü termik santral var. Bir tane daha yapılması planlanıyor. Bu kömürlü termik santrallerden en eskisi ve en meşhuru Yatağan termik santrali hakkında. Yatağanlı 80'lerde termik santrale karşı mücadele vermiş ve şimdi Bodrum Kent Konseyi Başkanlığı'nı yapan Hamdi Topçuoğlu ile konuştuk. Sonrasında Milas Karacahisar köyünde yapılması planlanan 4. kömürlü termik santrale karşı mücadele veren Karacahisar gönüllülerinden Doktor Haluk Akbatur'dan mücadelelerini dinledik. Bu söyleşileri kaydını dinleteceğiz sizlere ama söyleşileri geçmeden önce 12-13 Kasım'da yapılacak olan iklim forumu için başvurular sona erdi. Bol bol başvuru aldık. Teşekkür ederiz. Forum hazırlıkları da böyle olunca hızlandı. 3 Ekim'de Yazıhane'de forum hazırlık toplantısı için toplanıyoruz. Herkesi bekleriz. Ayrıntılı bilgiyi iklimicin.org web sitesinden, Facebook ve Twitter adreslerimizden bulabilirsiniz. Şimdi söyleşilerimizi dinleyelim. Haftaya salı canlı olarak radyoda olacağız. 3 Ekim cumartesi günde canlı olarak Yazıhane'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için. Evet, şimdi yatağı termik santralinin yapıldığı o topraklarda büyüdüm. Çünkü o toprakların bir kısmı bizim kendi topraklarımızdı. Yılda 2 ürün kaldırdığımız arazilerdi. Ben o zaman buraya termik santral yapılmaya karar verildiğinde 23-24 yaşlarında, belki daha 22 diyelim, öğretmen, genç bir öğretmenim. Buraya termik santral yapılma hikayesini de ayrıca aslında keşke insanlarımız okusa, ben yazdım. 1981 yılında gösteri şiir ödülünü aldım. Murat'tan Mungan ve Haydar Elgülen'le paylaştığımız ödül aslında bu hikayedir. Kimse bilmez. Ben yine Şehre Kaçış romanımda bu santralin yapılışını anlattım. Bir gençlik romanıdır. Yine bu sene Maden Mühendisleri Odası'nın Madenci Edebiyat Ödülünü aldığım da yine kömür ve insan hikayeleridir. Bunlar üzerine yazdığım eserlerle ödüller alıyorum ama bu benimki bir yerde tarihe havale etmedir. İnsanlığa havale etmedir. Çünkü günübirlik çalışmalarla hiçbir şey yapamadığınızı ben yaşamın içinde bizzat gördüm. 22 yaşında sizin bugün Muğla'ya gidip geldiğiniz o yolda ben yolun içine yattım. Köylü gençlerle birlikte yattık. Trafik dursun. Protesto ediyoruz. Üstümüzden geçsin. Tarlalarımız elimizden gitmesin düşüncesiyle bunu söyledim. Olan bitenin hepsini önceden biliyorduk. Burada kullanılacak teknolojinin Polonya teknolojisi olduğunu biliyorduk. Burada kullanılan bu teknolojiye mahkumiyetin Kıbrıs çıkartması olduğunu gayet iyi biliyorduk. Çünkü bir ambargo vardı. Ambargoya bağlı olarak sizin birçok şeyinize el konmuştu. Dolayısıyla siz elektrik, enerji ihtiyacınız vardı. Acil bir şekilde Polonya ile anlaşma yaptınız. Ve bunu bana söyleyen de o dönemin başbakanı Süleyman Demirel bizzat kendisidir. Köylüler olarak gittik. Söylediğim şey gayet basittir. Ben bakın genç bir öğretmen olarak söylüyorum. Sayın Başbakanım, bu ova bir çöküntü ovasıdır. Bu ovada iki şey vardır. Hava akımının gerçekleştiği iki boğaz vardır. Birisi Kayırlı Boğaz dediğimiz Çin'den gelen o eski yolun bulunduğu boğazdır. Öbürü de Akçova dediğimiz Muğla'ya açılan boğazdır. Onun dışında bu ovada akım yoktur. Bütün kış boyu sis çöker bu ovaya ve asla şey olmaz, sirkülasyon olmaz. Ona söylediğim şey bu. Bakın burası bir çöküntü ovasıdır. Buraya bir termik santral yaparsanız bu termik santral sadece doğaya değil insan yaşamına da bir tehdit unsuru olacaktır. Bunun sonucu bugün kimse bilmiyor, yatağındaki ölümlerin %53'ü kanserdir. Bu laf olarak söyleyip geçiyoruz dikkat ederseniz. Ben çok daha acısını söyleyeyim. Benim annem 1,5 yıl önce öldü. Ben annem ölürken yanında bulunamadım. Gece saat o şeyi salıverdikleri zaman, ki bende biraz astım sesi de vardır, gece evimi terk etmek zorunda kaldım. Annem öleli 1,5 yıl oldu. Hala eve gidip kalamıyorum. Çünkü orada kalmaya kalktığımda gece bütün o şeyleri bırakıyorlar. Bıraktıkları anda siz tıkanıyorsunuz. Mümkün değil. Pencereniz, kapınız mutlaka şey olmak zorunda. Şimdi buradan bir başka noktaya gelelim. Ben çevrecileri sonuna kadar da eleştiriyorum burada. Herkes gittiği orada yatağında bu termik santral özelleştirilmesin kavgası yaptı. Sizin şeyinize geliyorum. Ama ben hiçbir zamanınız için özelleştirilmesin kavgası yapmadım. İnsan hayatı oradan kazanılacak ekmekten daha önemsiz değildir. Orada insanlar ölürken 3-5 tane işçinin para kazanması benim için daha önemli değildir. Ben o termik santral kapanmalıdır tezini savundum. Başlangıçta yapılmaması gerekir tezini savundum. Şimdi kapanmalıdır tezini savunuyorum. Başından bu yana hep aynı şeyi savundum. Ve yatağanlar bu yüzden de beni pek sevmezler. Çünkü yatağan için, esnaf için bu paradır. İşçi gelecek, para kazanacaklar ve bu termik santralin buraya yapılmasının müsebbibi de yatağanlılardır. Bunu da açıkça belirteyim. Bunun müsebbibi daha da söyleyeyim, İlyas Karaöz'dür. O bölgeden çıkmış bir milletvekilidir. Burayı planlatan odur. Sonuçta gelip açan da şeydir, Deniz Baykal'dır. İnsanlar istiyor. Niye istiyor? Sen aşa mahkum ediyorsun insanları. Evet. Onun sonucunda da ya ölümü görmüyor. Ölüm orada. Bakın orada yatağından hiçbir meyveyi, hiçbir sebzeyi yememeniz gereklidir. Duysunlar buradan. Açık açık söylüyorum. Okkül Gölü'nün üstündeki barajdan suyla ova sulanır. Hayvanlar su içer. Okkül Gölü'ndeki kül, set oluşturan kül, radyoaktif maddeler taşır. Uranyum taşır. Bunun hikayesini herkes bilir. Yatağın kömürü Romanya'ya ihraç edilir şeyden, Ören'den ve bir süre oradan değil de bizim Merdivenli dediğimiz Muğla'ya yakın bir yerden kömür alırlar, Romanya'ya göndermek isterler. Romanya kömürü geri gönderir. Ya niye kömürü geri gönderiyorsunuz? Daha kaliteli kömür gönderdik dediğimizde hayır. Çünkü bu kömürün içinde uranyum vardır. Ama öbür tarafta yoktur. Biz o zaman fark ederiz ki yatağın kömürü böyle bir kömür. Şu anda yatağında yakılan kömürün kalorisi 900'dür. Ben Belçika'da yaşadım, maden kasabalarında yaşadım. 4500-5000 kalorilik kömür yataklarını kapattılar. Çünkü işletme maliyetleri değil, çevreye verdiği zarardan dolayı 1980'li yıllarda hem de devlet büyük tazminatlar ödeyerek bunu ne yaptı? Kapattı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Orada bırakalım, şimdi yatağın bu şekilde kaldı. 3 ünitemiz var. Bu 3 ünitenin 2 tanesi Bodrum'u besliyor. Bakın sadece Bodrum'un elektriğini karşılar 2 ünite. Nüfusunuz bu kadar artıyor. Bodrum'un nüfusu %10,5 artıyor her yıl. Geçen sene 140 bindi, şu anda 156 bin. Her ay 1000 nüfusumuz artıyor bizim. Siz buna elektrik vermek zorundasınız. Bir gün elektrik vermediğiniz zaman size diyor, niye elektrik vermediniz? Bunu fırsat bilen devlet de diyor ki, tamam işte benim orada kömürüm var kardeşim, elbette ben bu kömürü işleyeceğim. Nerede kömür? Yatağında. Peki nereye yapacağım şimdi termik santrali? Lagina. Lagina nedir? Lagina bugün 3,5 milyon paganın kâbesidir. Dünyadaki paganların tek kâbesi vardır, Lagina'dır. Siz gidiyorsunuz Mekke'de Kabe'nin üstüne termik santral kuruyorsunuz. Kabul eder misin dini olarak inançlarınız gereği? Ama buraya gözümüyorsunuz, sesinizi çıkarmıyorsunuz, yapılsın diyorsunuz. Niye? Benim ekmeğe ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var diyorsun. Karnım doyacak diyorsunuz. Ama bununla öldüğünün farkına bile varmıyorsun. Bir başkası, biliyorsunuz Yeniköy'de termik santral var. İki ünite, bir tanesi de Kemerköy'de. Bunun mücadelesini Bodrumlular daha fazla vermişlerdir. Şimdi bir başka yere daha, gene yakın bir yere kömür santrali planlanmakta. Karacahisar, üç ünite planlanıyor. Niye oraya ayrı bir şey kurmak istiyorsunuz? Gayet basit. Karacahisar kömüründe kükürt var. Kükürt oranı yüksek. Alanlara bakıyorsunuz, bildiğimiz isimler. Ne zaman almışlar arazileri? Bundan 30 sene, 25-30 sene önce almışlar. Ne diye almışlar? Biz golf sahası yapacağız diye almışlar köylülerden. Ama şimdi görüyoruz ki aslında golf sahası değil, onun altında çok güzel kömür var. Biz kömür nedir? Kömüre bağlı termik santraller yapacağız. Bir termik santralin yapılabilmesi için 3 sahaya ihtiyaç vardır. Birincisi maden sahası, ikincisi fabrika sahası, üçüncüsü atık sahasıdır. Bu 3 atık, yani 3 sahayı bulabiliyorsanız bir yerde termik santrali kurarsınız. Adamlar önceden bunu hazırlamışlar. Ama bir şey var. Bodrum'un 10 milyon 300 bin metreküp su kullanımı vardır yıllık. Şu andaki ihtiyaç oranında bir sudur. Bunun 5 milyon metreküpü Geyik Barajı'ndan gelir. 5 milyon metreküpü de Çamköy derin kuyularından gelir. Çamköy derin kuyular dediğiniz yer Karacahisar'ın dibidir. Karacahisar'ın dibine siz termik santral koyuyorsunuz. Bodrum'un suyunu oradan alacaksınız. Termik santralin suyunu oradan vereceksiniz. Bu ne biçim yaşamaktır? Kaldı ki siz şu anda 6 ünitenin hava emisyonlarını düşündüğünüz zaman, o sizin gibi böyle yollardan gitmiyor biliyorsunuz, emisyonlar havada buluşuyor. Kuş uçumu baktığınız zaman yatağınla ikisinin arası 35 kilometredir. Ortada baktığınız zaman ne oluyor? 17 kilometrede buluşuyor bunlar, dikkat edin. 3 ünite buluştu. O ince yani iğne yapraklı ağaçlarda müthiş bir etki yapıyor biliyorsunuz. Mahvoldu her taraf. Şimdi 3-6 ünite daha kuruyorsunuz. Ve Bodrumların haberi bile yok. İçme sularının üstüne termik santral kurulacak. Bodrum dediğimiz, bu Karacahisar dediğimiz yerde buraya 20 kilometre, 25 kilometredir kuş uçumu. Yani Bodrum'un bu havadan etkilenmemesi mümkün değil. Şimdi diyorsunuz ki Bodrum'da efendim kömür yakılmasın, elektrikle ısınalım, elektrik kullanıyoruz biliyorsunuz dikkat ederseniz. Yahut da petrol kullanıyorsunuz ama termik santralin havasının buraya gelmesi konusunda hiçbir tepki koymuyorsunuz. Olaya aslında bütüncül yaklaşmak gereklidir. Olay gayet basit. Fosil yakıtlarına bir an önce hayır demek zorundayız. Fosil yakıtın olduğu bir yerde yaşam yok. Biz bir şey önerdik. Dedik ki bakınız çok basit. Ben gazetedeki yazılarımda hep yazdım. Termik santrallerin burada biliyorsunuz açık işletmelerdir. Kömürler aldıktan sonra o topraklar büyük devasa araziler kalır. Dedik ki verin köylülere bunu. Geri verin. Köylüler burada tarımsal, çünkü toprak 3-5 senede kendisini ne yapacaktır? Yeniden yenileyecektir. Biraz işlemlerde bunu daha da ne yapabilirsiniz? Kolaylaştırabilirsiniz. Pekala büyük zeytinlikler ne yapabilirsiniz? Orada yapabilirsiniz. Köylüye verin bunu. Tekrar geride işlesin. Vermediler köylüye. Peki ne oldu biliyor musunuz? Özelleştirilmesin diye burada bangır bangır bağıran, buradan rant elde etmeye çalışan sendikalar ve siyasiler buranın özelleştirilmesine ses çıkaramadılar. Gıkları çıkmadı. Kaldı ki bu araziler de gene bu şirkete devredildi. Bu araziler şu anda Bereket Enerji'nindir. Yani satın alan enerji. Hangi alan arazilerini dedim, kaçırdım. Sadece şey değil. Yani fabrikayı vermiyor. Kömür sahasını vermiyor. Kömür çıkarılmış olan, şu anda boşalmış olan, beyaz duran, evet, o binlerce dönüm araziyi de şeye verdiler. Niye verdiler biliyor musunuz? Gayet basit. Yakın bir zamanda, ben tabii bunun olmasına hayır demem. Yani ehveni şer olarak görün, muhtemelen orada büyük güneş tarlaları oluşturulacaktır. Şu anda yalnız şunu söyleyeyim, TK'yı orada on binlerce zeytin ağacı dikmişti. Müthiş zeytinlikler oluşturmuştu. İşin ilginci, devlet bunları da gene bereket enerjiye devrediverdi. Sesimiz çıktığı yok. İklim için. Bizim burada iki tane termik santral var. Birisi Gökova'da, Ören'in orada, Kemerköy termik santrali. Diğeri de hemen buraya 7 kilometre kuş uçuşu mesafede. İşte arabayla da 10 kilometre yoktur herhalde. Yani gidip görebiliriz arzu ediyorsanız. İkinci bir termik santral. Şimdi yapmak istedikleri bizim bu köy sınırları içinde, yani büyük ihtimal öbürüne 5 kilometre falan uzaklıkta yeni bir termik santral. Niye bunu yapmak istiyorlar? Aslında şu anda çalışan Yeniköy termik santrali tam kapasiteyle çalışmıyor. Ama müdürlerinin bize verdiği bilgilere göre işte çıkacak olan kömür kalitesi çok kaliteli bir kömür değil. Dolayısıyla bunların sistem o kömürü işleyebilecek bir sistem değil. Onun için yeni bir sistemle yeni bir termik santral yapılması gerekir diyorlar. Tabii bu arada eğer görmek isterseniz yine geçerken veya uçaktan çok net görülüyor. Uçuş yolu üstünde çünkü. Bu termik santralin doğaya verdiği hasar uçaktan muhteşem bir şekilde izlenebiliyor. Veya internete, Google Earth'e girdiğiniz zaman bir ejderha gibi yeşilin ortasında bembeyaz bir alan üstümüze doğru geliyor. Bu kalitesiz kömürü çıkarıp bu alanı çok daha fazla genişletecekler. Yine atık su barajı yapıyorlar. Çevresindeki bütün ağaçlar ölüyor. Burası gördüğünüz gibi yemyeşil bir yer. Tamamen kızılçam ormanlarıyla kaplı. Nadide alanlardan biri. Artık çok fazla böyle yerler kalmadı. Bodrum'un su havzası. Buradan hemen benim arka tarafımdan Bodrum'a çok büyük miktarlarda su pompalanıyor. Keza yine hemen şu ileride gördüğünüz yer su çıkan dediğimiz suların çıktığı daha eskiden 17 köye oradan su veriliyordu. Şimdi 3 köye oradan su gidiyor. 17'de bir şey düştü. Evet. Bizim hemen bu yan taraf bir nehirdir. Koca Çay ismi adı altında. Ve yine Muğla'da böyle asırlık çınar ağaçlarının olduğu birkaç yer daha vardır. Başka da yoktur. Yani burada korkunç farklı bir ekoloji var. Dere çok temiz bir deredir. Rahatlıkla girip yüzebileceğiniz bir deredir. Balık, su yılanı, her türlü yengeç, kaplumbağalar. Hepsi yaşar idi burada. İdi. İdi. İdi. Fotoğrafları da var bende. Fakat zaman zaman maalesef bu termik santralden aslında temiz su, arıtılmış su diyorlar ama özellikle de yağmur yağdığı zamanlar bunu boşaltıyorlar. Boşalttıkları zaman dere çamur rengine dönüşüyor. Gerisinde pis bir yosun bırakarak bütün balıkları öldürüyor. Köy halkımız mesela işte balık et olarak balık eti bilir idi. Ve balıkçılık bayağı yapılıyordu derede. Herkes işte akşam yiyeceği 2-3 tane balığı gün içinde bir ara gelip 2 olta atıp hemen tutup gidiyordu. Maalesef bu balıklar gitti. Bunların bu atıklarının o sulara karışmaması diye bir şey söz konusu olacağını sanmıyorum. Tabii bunlar hep bir zincirdir. Bu zincirin devamı kuşların başına gelecektir. Onu da tahmin ediyoruz. Yine bu ağaçlarımızın işte meyve vermemesi mesela burada benim satın aldığım kişiler bir ağaçtan 20-25 kilo alıyormuş. Benim 60 tane zeytin ağacım var. Ancak o kadar alıyorum. Ve inanamıyorlar. Yani mümkün değil. Biz bir ağaçtan alıyorduk onu diyorlar. Ne zaman alıyorlarmış bunu? 10 sene önceye kadar. 15 sene önceye kadar. Bu sene mesela sıfır zeytin var. Bu sene zeytin olmayacak. Tabii dolayısıyla bu sizlere de yansıyacak. Zeytinyağı bulamayacaksınız bu fiyatlarda. Onun haricinde yine bütün meyve ağaçlarımızda aynı şeyi görüyoruz. Özellikle işte benim bağ var. İlk yağmur yağdıktan sonra büyük ihtimal bir asit yağmur şeklinde oluyor. Bütün yapraklar dökülüyor. Geçen sene hiç ürün alamadım. Bu sene bakımına çok çok aşırı dikkat ettim. Ona rağmen bağın yarısını görüyorsunuz maalesef. Bitap halde. Çok çok düşük ürün aldık. Keza çok basit bir örnek daha. Bu sene biberlerimiz kurudu. Hiç köylü biber alamadı. Yani bu kadar basit bir şey. Tonlarca biber alıyorduk biz burada. Ama bütün biberler kurudu. Yani bunların açıklaması yok. Allah vermedi deyip geçiyor köylü. Ama ben o kanaatte değilim. Yani çünkü belli bir doyuma ulaşmış durumda. 3 tane termik santral. Ve bir termik santralin etki alanı 30 kilometre. 3 tanesinin etkilediği alan Muğla, Bodrum, Ören tamamı düşünün. 30'ar kilometrelik 3 halka düşünün. Dolayısıyla hava bunu artık temizleyemiyor. Belli bir doygunluğa ulaştı. Neden vermiyor? Çünkü biz çok net yaşadığımız için içinde biliyoruz. Siz de gelirken Milas Ören Karayolu'ndan buraya saptığınız zaman 5 kilometrelik, 4 kilometrelik bir yolumuz var. O yola bile özellikle geceleri korkunç bir sis çöküyor. Korkunç bir kokuyla beraber. Çünkü bu özelleştirmelerle beraber bu filtre sistemlerini de kapattırdılar. Çalıştırmak zorunda değiller. Belli bir süre çalıştırmak zorunda olmayacaklar. Çok maliyetli bir sistem çünkü. Dolayısıyla oradan çıkan bütün bu gazlar ağaçların verimini korkunç şekilde düşürüyor. Yani zaten bunların hepsi bilinen şeyler aslında. Bunları anlatmama gerek yok. İşte bizim başlattığımız mücadeleyle 22 bin tane imza topladık biz. Ondan sonra etkili oldu mu olmadı mı bilemiyoruz ama bir ses seda kesildi. Fakat bir iki ay önce yine bir takım ölçümler yapıldı burada. Harita ölçümü yapıyoruz. Niçin yapıyorsunuz, kime yapıyorsunuz? Cevap yok. Biz müsaade etmedik. Bizim arsayı değil ama bütün etrafı ölçtüler, biçtiler yine. Dolayısıyla bu talimatların devam edeceğini sanıyoruz. Çünkü işte rant çok büyük biliyorsunuz bu işlerde. Söylentiler sürekli değişiyor. Güya buradaki kömür yanı sıra dışarıdan da kömür ithal edilip burada işlenecekmiş ki bu bence çok çok yanlış bir karar olur. O amaçla Ören'e büyük bir liman yapılması gündemde. O da bir rant kapısı ama o da işte Gökova biliyorsunuz koruma altında olan bir yer. Gökova'nın ölümü demek. Yani son elimizde kalan temiz bir körfezin ölümü demek. Yapılaşması oldukça az olan bir bölge orası. Oradan orada hemen kıyıda bir termik santral varken buraya Muğla için dördüncü olacak bir termik santral daha yapıp 20 kilometre kömürü buraya taşımanın anlamı yok diye düşünüyorum. Keza biliyorsunuz Güllük'te çok büyük bir liman var zaten. Orada böyle bir liman varken buraya ikinci bir liman, bütün o tankerlerin pis sularının denize karışacağı Gökova'ya Gökova gibi nadir bir yere karışacağı, limanın buraya inşasına gerek var mı? Çünkü kilometre olarak aynı, hani buraya yapılsa bile tabii böyle bir şey istemiyoruz ama. Yani oldukça karışık konular bunlar. Büyük ihtimal rant hesapları. İklim için. İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Muratcan Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla.